Часам капішча нагадывала сапраўдную фартэцу. Недзе на ўзгорку ці на высокім беразе стаяў абведзены ровам вастракол, за якім паўкола глыбока ўкапаных драўляных ідалаў стодаў. Калі даць волю ўяўленню, мы ўбачым іх суровыя цёмныя твары з водбліскамі святога вогнішча, падрыхтаваных да ахвяры быкоў з налітымі крывёю вачыма, звязаных палоннікаў і згуртаваны страхам і верою натоўп, што прыцішана паўтарае словы малітвы. Бажніцы далёкіх продкаў згадваюцца ў старажытных замовах і заклёнах. А ў цёмным лесе стаіць гара высокая, там растуць дубы вячыстыя, там бяжыць вада цудоўная. А я ж тую ваду брала, балючае цела абмывала, піць давала. На Полаччыне, як і ў іншых мясцінах Беларусі, і цяпер пачуеш такое прыслоўе: у сасновым лесе маліцца, у бярозавым любіцца, у дубовым волю каваць, у яловым душу чорту прадаваць. Магчыма, тут намёк на тое, дзе якому богу маліліся паганцы. Вядома, што дуб лічыўся дрэвам перуна. Капішча багіні кахання Лады можна ўявіць якраз у сонечным бярозавым гаі. Ну а на сустрэчу з цёмнымі сіламі продкі сапраўды маглі прабірацца таемнымі сцежкамі паміж старых змрочных ялінаў з бародамі моху і лішаёў. Сляды адразу некалькіх адкрытых небу паганскіх святыняў вы знойдзеце сёння пад Полацкам на маляўнічым Павульскім возеры. Святымі ў продкаў лічыліся не толькі асобныя, найчасцей пракаветныя дрэвы, але і вялізныя камяні, многія з якіх мелі ўласныя імёны. Адзін з іх, перунов камень, ляжыць у густым лясным зарасніку паблізу вёскі Папялы, цяперашняга Глыбоцкага раёну. Сёння вам пакажуць гэты валун толькі старыя людзі, ад якіх вы даведаецеся, што неглыбокі метровы раўчук, які праразае паверхню каменя, справа чалавечых рук. Акурат на працягу гэтай лініі, за 200 крокаў ад валуна, калісьці рос вячысты дуб на некалькі абхват. Лічылася, што камяні жывыя, што яны могуць расці, перасоўвацца на вялікія адлегласці, дапамагаць або шкодзіць людзям. Каб магічная сіла святых валуноў служыла чалавеку, продкі прыносілі ім разнастайныя ахвяры. Ад пацеркаў, калі дзяўчаты прасілі сабе жаніха, да парася ці нават цяля, калі трэба была дапамога цяжкахвораму. На Полаччыне захаваліся паданні аб камянях-краўцах, на якія дастаткова было пакласці з вечара кавалак палатна і сказаць, што трэба пашыць, каб на досвідку забраць дыхтоўна пашытую рэч. Культ камянёў быў агульны для славянаў і ранейшага балцкага насельніцтва. Найбольш яскрава гэта выяўляецца ў паданнях пра гэтак званыя чортавыя камяні. Навукоўцы вылучаюць 7 асноўных сюжэтаў гэтых паданняў, прычым яны вядомыя толькі ў беларусаў, літоўцаў і латышоў. Іначай кажучы, наш чорт – родны брат латышскага і літоўскага. Кожны, мабыць, чуў паданні пра цэрквы, якія праваліліся пад зямлю. Гаворка, магчыма, ідзе яшчэ пра паганскія святыні, спаленыя ці зруйнаваныя на загад хрысціянскіх валадароў. Цэрквы часта будавалі на месцы ранейшых бажніцаў, каб больш надзейна сцерці памяць пра іх. Вельмі верагодна, што і наш Сафійскі сабор вырас на рэштках паганскага капішча. Надта ж прыдатная мясціна. Калі будзеце каля Сафійкі, паспрабуйце ўбачыць, як выглядала тут усё за 1000 гадоў да нас. Мо так, як пяецца в адной валачобнай песні, а на той гары да лежаць брусся цясовыя, а на тым бруссі да стаяць слупы маляваныя, а на тых слупах да вісяць катлы адліваныя, а пад тымі катлами да гараць агні ясненькія, да гараць агні ясненькія, да ідуць дымкі сіненькія, там сядзяць дзяткі сівенькія. Цяпер самая пара сказаць пра гэтых сівенькіх дзядкоў, бо яны не проста дзядкі, а вішчуны, што непасрэдна гаварылі з багамі і прыносілі ім ахвяры. Летапісы называюць іх валхвамі і кудзеснікамі. Яны ведалі малітвы і любасныя багам песні, ведалі заклёны ад засухі, ад чорнай немачы, ад сурокаў, умелі завіваць бараду жыценю, перакідацца ў ваўкоў і нават рабіць зацьменні сонца і месяца. Сярод іх былі хмараганяльнікі і кобнікі, што прадказвалі падзеі і чалавечы лёс па палёце птушак. былі выразбіты, якія чыталі будучыню па самых розных прыкметах: па вухазвоні альбо куракліку, варонаграі ці мышыным піску. Кашчуннікі і баясловы складалі і выконвалі сказанні кашчуны пра падземнага караля, перамогу над цмокам, пра залатое гаспадарства цара сонца. Зялейнікі ведалі лекавыя травы, зёлкі. Чараўнікі займаліся магічнымі дзеяннямі з вадою і зёльнымі адварамі, дзеля чаго карысталіся адмысловую пасудзінай, чараю, ад якой і атрымалі сваё найменне. Вішчунамі за іх складанае і загадкавае майстэрства лічылі кавалёў, блізка знаёмых з Жыжалем і з самім Сварогам. Сапраўдным дзівам выглядала тое, як бясформенны кавалак жалеза у руках у каваля ператвараўся ў сякеру, меч ці ў наканечнік дзіды. Пра гэтых майстроў казалі, што яны могуць закуць у кайданы нячыстую сілу, выкаваць чалавеку лёс. Менавіта каваль адужаў у паданнях змея Гарыныча і прыкаваў яго за язык. У вялікай пашаноце жылі хранільнікі. Яны рабілі і дапамагалі выбраць абярогі, што прыносілі здароўе, багацце і шчасце. Бераглі чалавека ад невідочных злых духаў, якія заўсёды чакалі зручнага моманту, каб высмактаць кроў або ўчыніць іншае ліха. Абярогамі былі зубы дзікіх звяроў, пярсцёнкі, бурштынавыя пацеркі, бранзалеты, падвескі ў выглядзе качачак, сонца і месяца. Жыццё і ўрадлівасць сімвалізавалі падвескі конікі, якія археолагі часта знаходзяць па ўсёй Беларусі. Рабілі абярогі і на ўзор побытавых рэчаў: грабянцоў, лыжак, ключоў, што замыкалі чалавека, не даючы даступіцца да яго злыдня. Ад начніц, ваўкалакаў ды ўсіх нячысцікаў чалавечае жытло баранілі магічныя знакі, найперш розныя выявы сонца. Яно свяціла з дзіцячых зыбак, з прасніцаў, з карцоў, якімі черпалі ваду і хмельны мёд. Сонца мела шмат сімвалаў: кола, крыж, кола з кропкаю ці з крыжам, знак бога Ярылы, шасціканцовы крыж з роўнымі папярэчынамі, сімвалізаваў вечнае жыццё на зямлі і ў замагільным свеце. Берагла людзей і вышыўка на адзенні, дзе не было нічога выпадковага. Усё, ад простага крыжыка да складанага ўзору, мела свой патайны сэнс. Абавязкова вышывалі каўняры, рукавы і падолы, бо якраз праз іх мерыліся падлезці да чалавечае цела небачныя злыдні крывасмокі. Вяшчун звычайна жыў воддаль паселішча, у лясных нетрах, і каб трапіць да яго, чалавек мусіў нацярпецца страху. Вось выправілася ўвечары да чараўніка дзяўчына прыварожыць любага. З першых крокаў абступіла яе на лесавой сцяжыні тое, аб чым удзень не думалася, што там мільганула наперадзе светлым ценем, ці не мара выйшла з дзённых сховаў закоўваць сонных людзей страхам. А на гэтым пні трэба пакласці пачостку лесуну, бо іначай закруціць у лесе, зарагочыць знінацку жудасным смехам, ад якога замерзае кроў у жылах. І тут, на кладцы, цераз рачулку, не спі. Плыве паміж дрэваў халодны туманец, значыцца, вадзянік недзе паблізу, расклаў на дне сваё сцюдзёнае вогнішча і адганяе зялёнай барадою дым. Раптам абломіць кладку, аж чаперыць учэпістымі рукамі, зірне смяротным паглядам у вочы і пацягне ў вір. Лес глухі, ногі патанаюць у моху, і рвецца з грудзей сэрца, а рука мацней сціскае касцянога коніка абярог. Ой, цяжка дапасці да вішчуна, усе дрэвы, камяні ды сцежкі вакол яго хаціны загавораныя. Не ўнаравіш яму нечым, возьме з твайго следу зямлі, пакладзе ў торбачку ды высушыць, а разам з той зямлёю і ты высахнеш на трэску. У вішчуновым прыстанку яшчэ страшней, чым у лесе. Гаспадара не відаць, адно на стале п'е з чарапка малако вялізны вуш. Ці не сам гэта гаспадар і ёсць? Нап'ецца ды перакінецца ў замшэлага дзядка з вострымі вачыма. А вунь на печы дзве пары нейчых вачэй свецяцца, і назад дарога начная чакае. Засуміць апоўначы знячэўку лес, вада ў возеры зробіцца без усякага ветру неспакойная. Заплешчаў берагі. З сярэдзіны 1990-х гадоў гісторыкі з Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта і цэнтра этнакасмалогіі Крыўя праводзяць у прыдзвінні экспедыцыі, якія засведчылі: на Асвейшчыне, Расоншчыне і нават у блізкіх ваколіцах Полацка яшчэ жывуць людзі, што валодаюць таямнічай энергіяй і незвычайнымі здольнасцямі. Яны з поспехам лечаць хворых аднавяскоўцаў і жывёлу. Значна лепей за дыпламаваных спецыялістаў ведаюць зёлкі і лекавыя ўласцівасці вады, дрэваў, каменю. Але сучасныя чараўнікі, нашчадкі старажытных вешчуноў, не вечныя. І можна толькі пагадзіцца з удзельнікам згаданых этнаграфічных экспедыцый у маладым полацкім гісторыкам Уладзімірам Лобачам, які ў адным са сваіх артыкулаў піша, што будзе сапраўдным дзікунствам, калі мы абвесцім усё гэта цемаршальствам і не паспрабуем спасцігнуць сілу чароўнай крывіцкай крыніцы, што доўгі час жывіла наш народ.